أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله هركل جدوان دي سلور تحزیزات ذکر شو سلور خباستنو پلیتے ذکر شوے داہلی کتابو اس اللہ پینزن تحزیز ورکئی زورنا آدائیو قسم لا پینزن پلیتی ہم دا داہلی کتابو چمیاشتو کی بے مخکی والے اور رستو والے کولو میاشت دا حرمت چکم مقرر شوی وی اغسلور میاشت چپاغی کے جنگ کول اغا حرامو کپتا چا حملہ اکڑن رزان دفاع کولے شے اور تپ چا حملہ نشی کولے تا اقدام نشی کولے ندوی با پدی کے مخکی والے اور رستو والے کولو دا دوین دا طریقہ عربو ہم ازدہ کڑے وا ناغوی با ہم دا سی کول میاشتو کے بے مخی والے اور رستو والے کولو نرد پہ اللہ کئی بڑی آیاتنو کے چہ دا دا ظلم کار دے خپل زان سر پا خپل باند زیادے کول دی دا بینزم تحزیز ورکئی او دا پینزم خباست او پدیتی داری کتابو ام دا اللہ فرمائی ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ان عدت شہور یقنن شمیر دمیاشتو عند اللہ پنیز دا اللہ باندے اس ناشران شہرن دولس میاشتی دی فی کتاب اللہ پلوئی محفوظ کے یوم خلق السماوات والارض داغور زناچ پیدا کری دی اللہ اسمان نوز مکان منہا ارباتن حرم درینا سلور میاشت دا عزتی ذالک الدین القیم داده دین مضبوطه فلا تظلمو فیهن انفسکم نزیاته مکوه پا دی میاشتو کی بخبل زاننو بانده وقاتلو المشرکین کافا او وجنه مشرکانو لرا پا دانسیال کی چه طولو وجنه کما یو قاتلونکم کافا لگسن چه وجنی تاسو لرا طول وعلمو پوشه ان اللہ مع المتقین چه یقینن اللہ سرد پریزگارانو نده ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا یقینا شمیر د میاشتو شهور د شهر جمع د شهر وی لګیږي میاشت تا او شهرین د دې تسنیه د دو میاشتې ان عدت الشهور یقینا شمیر د میاشتو عند الله پنیز د الله باندې 12 شهرن 12 میاشتې دي سوري 12 اسنا تسنیه شو دوا او 10 لس نو لس او دوا 12 12 شهرن 12 میاشتې دي فی کتاب الله کتاب دا اللہ کی سمطلب پلوئی محفوظ کے پس اکی پلوئی محفوظ کے دا اللہ پاغ دفتر کے پاغ دفتر آلی کے او دا دولس میاشت دا کلن مقرر شوی یوم خلق السماوات والارض داغ ورزنا چی پیدا کری دی اسمان دن ازمکا سمطلب شو دنیا چی اللہ آباد کڑی دا نو دا آغا وقت نا اللہ دولس میاشت مقرر کڑی دی سو میاشت دی دولس میاشت مقرر کڑی دی رنبے محرم دے او اخرنے ذلحج دا اس کا میں تپوزو کو یو لبم نور سی تپوزو کم دولس میاشت دی اللہ من شاء اللہ زین لبور سی ورنہ اکثر قطور دا جنوری فروری دغوتا یادی اولا اس کو بلنگیز دا کئی جنوری و فیبرری و مارچ و اپریل جون جولائی آگست بدا سے او کدھا اسلامی دے تبوزو کے سپٹیمبر دا سی ہوئی کدھا نورم پکے دا سی ہوئی اکٹوبر او دا گرہ می رشا یو پکے پاتشو می نو دغه ټول له ورسی او که تپوس ته نو کې د اسلامي نو بیا چې عالم نو ورسی په یو خبر او کنه پوي کې اول محرم دی او اخرنه ذل حج را اوس کوم میا شروع ده چیرې ورزی دا چت کې شابس چاله چې ورزی لا چت کې ذل حج شروع ده شابس زی قاعده شروع ده څه شروع دي زی قاعده شروع ده د دین روستو به بیا ذل حج وی او حج او د رنګ غټ اختر دا په سوی مزل حج باندې په لسم مزل حج باندې په نه مزل حج باندې حجیان لاند شي عرفات ته سحر وختي او عرفات کې د ګرمۍ او د مازیګر مسجد او کې په یو ځان او په دوی قامتونو سره نا پا عرفات کی وی دا حج خود بوشی داغین روز تو کل چی نور پروزی سنگا سنگا چی نور پروزی اس دا نور دا پریوتو پتا اکثر خلکو تند لکی نا عربو کی او کار خده ماتی او تنویلو یغی او دماکش انتیو کی دا سی دا توپی او دز غنت کیو کی نا دار دی خبری نقی چی نور پریوتو نا حجیان بیا مزدلفی تروانش نو مزدلفی تا مزل لن دے خورنش دوم رضیاتی چی حجیان دا نیمش پی ارسی نو چی هر ٹیم ارسی دے نو ماخام او ماسخوتن مز دا په یو ځان او په دوی قامتونو سره وکي او دغه رنګه شپه مل ته تیر کی او بیا سار وختي زجر د مینات سي او دغه رنګه شیطانانو بیا قرباني او سرونو خړی اې نفر چې جامع واچي احرام لرکو جامع وانچولې داغه ناراضو پس طواف زیارت وکي او دغه طواف زیارت چې کوي نو دا د اختر وځي او لسم ذی الحجه پوښه به خبره نو دولس میاشتې دي دا وخت نه الله مقرر کړی دی کله نه چې دنیا باد نه منها اربعۃ حرم د دې نه سلور میاشتې ارب حرم د عزت دی د دې نه سلور میاشتې د عزت دی ټول دولس میاشتې دي په دې دولسو کې سلور میاشتې د عزت دی یو محرم اوله میاشت دویم رجب اوم میاش دریم ذی قعده یولسم میاش او سلورم ذی الحجه دولسم میاش یعنی گیارہ بارہ ایک ست گیارہ بارہ ایک ست یا ایک ست گیارہ بارہ دا سلور میاش تی سری دا دا عزت تی دا دا حرمت تی پدی کہ تا جنگ نشکولے بل سرا اقدام نشکولے تو پچا حملہ نشکولے اونک پتا چا حملہ اکڑا نو بیا دفاع کولیش جماعت کی خو جنگ ناروا لے کتا خو جکل یوتن پتا بانی حملہ اکڑا کافران را در نو آئے تو با جماعت کو سر بیا جنگ نکے تو بہتے جود رے گا لگا جماعت نبارشم نو بیا با گورو نو چی تو بارکے گے نو آگی بچا پکڑے دا سی دو کنے دا نو بیا پا دغا وقت کی پا جماعت کیوں جنگ جائز دے دغرنگ دا سلور میاشت دا حرمت تی نو تا اقدام نشی کولے اون دفاع دا خپل ځان کولیش منها ارباتن حرم ذالک الدین القیم دا دے دن مضبوط تفصیل دی رستی آیات کے بیا کو فلا تظلمو فیہن انفسکو زیادتے مکوے پدی میاشتو کے پخپل زاندنو باندے سمت لب شو زیادتے دارے چھے اللہ وی جنگ مکوو تا جنگ کے نزان لدے اجر کم کو کر دغرنگی کا یوتن تابانی حملہ اکڑا نبیا دفاع کو لے شے خو اقدام بن نکے او کا اقدام دیو کو کتوے جرا جمعنا دشمن کو کمزور ہے دے دشمن کو کمزور ہے دے یہ روز تو سفر کی سپت اندھے لے گیا سینا چھے بیا طاقتور شی نراش امنا ہم پا دے میاش کے پیام لوکا ایدی کا نمیاش دے عزت اس چھے دشمن کمزور ہے دے نو سو کو ہم لبا پہ نکو نبکے پہ سبکے نبکے پہ زکا میاش تی دے عزت تی نو دے میاش تی دے عزت خیال بسا تی نو پزان بزیانتے نکے وقاتل المشرکین کافا او اجنے مشرکان لرا کافتن پدا سیال کے جو ٹولو وجنے چکم دتا میدان تا روتی دی ٹولو وجنے پا یوم سر پا مکوا ما یکونو تاسو مخلوستی ہم پدی سرد پسور ہے انفال کی تاسو لستی ہو چیال تیویلو ندی پکار دا پار دا پیغمبر علیہ السلام ایکون لہو اسرا چشید دا پار قیدیان حتی یسخن فی الارض تردے پورے چی خیوی نی توی کی پزمکا کی قیدیان من نہ جوڑے بلکہ خیوی نی بتوی پوئے گے بخبروں کو نہ پوئے گے ندل تا مجھ ٹول وجنے دانا چی دائمی پکی دا ماماز بھی دے اور دائمی پکی دا کاکاز بھی دے چینیان خوڑیر خلق دی جی یا امریکنیان خوڑیر خلق دی او پلان کے خوڑیر خسڑے دے یہ دین نہ وجنے نہ ٹول وجنے چنو میں مشرک دے نو میں کافر دے دا ٹول ظالمان جی کما یو قاتلونکم کافا لکسن چی وجنی تاسو لرا کافا تن ٹول کداغی وز برشو نتاب اپری دی کدا کافرانو وز برشو خپیوئی راوئی کر اس بیا گیم جوڑائی ادھر دی گیم تو سنو ملی نو خورے سے پتہ دشتا ما بلو ردہ سکالا ما میں کتو نا پائے کیوں نو یو گیم مخ کې داسیو چې هغه د برتانیې او د رشیا تر منځ گیم او دا رنگی اوس یو بل گیم روان دی انڈیا پکې دا خوان ځان روغت کړی دی چیرې جی مونږ لم پکې سب پکار دا دا تاجکستان او قرغزستان او قازقستان او دا څومره چې دغه ملکونه دي نو په دې کې اوس ذخایر روجي دي د گیس او د تیلو نو دا ټول دغه شینو تخپی وای هر یو تن وای چې مونږ د ایشیا ته رادن نشو اخوان روس اوس لګیا دی کله مونږ سره معاهدی کوي کله یو سره او کله بل سره اخوان ترکی لګیا دی دی بلې غاړې نه امریکا لګیا ده دا اوس لګیا دی دیخوا خپې وای راوی یاد ساده کوس بر شو نو آیا پتا سرپ کوي بیا نانا پتا سرپ نه کوي تا به ټول به ختمی ښځې او سړی او ماشومان او بوډاګان دې ته به نه ګوري ټول به وچ نو چې تا وجنې نو تې ولې نه وجنې ظلم مه کوه ښځې مه وجنه ماشومان مه وجنه بوډاګان مه وجنه دغه رنګې په شعري آبادو بمباري مه کوه چې کوم میدان ته روتی دی نو هغه سره جنګ وکړه هغه د بیا نرمیو سره نشته قرآن وایي وقتلوهم حیث وجدتموهم ووجنې دوی لرا کوم ځای کې چې مومې دوی لرا چې کوم ځای کې بیا مومې ووجنه که کیمپ یو که میدان یو که لارې چې هر ځای بیا ووجنه پوهېږې خبره وو که نه نو ځکه وایي کما یقاتلونکم کافا وعلموا ان الله مع المتقين اپوشه چې یقینا الله مع المتقين سره د پرهیزګارانو نه دی پس کې الله هر چا سره دی الله هر چا سره دی نه د پرهیزګارانو سره څنګه دی دې ته میت خاص وای یعنی په امداد کې الله د هر چا امداد خو نه کوي کړه ته متقی او پرهیزګار شه ته ګوره چې الله دې امداد کوي او که نه کوي انما النسیو زیادت فی الکفر انما النسیو یقینا رستو کول دا حکم شرعی زیادت فی الکفر زیادتوالے دے پا کفر کی انما النسیو یقینا رستو کول دا میاشتو یا یقینا رستو کول دا حکم شرعی حکم شرعی سرے چی پا دے میاشتو دا حرمت کے با جنگ نکے دا حکم شری دے کر دا شریعت حکم دے اس چھتا پکے جنگ کے نو دا حکم دے رستو کر زولو کر پریر غستو یا رستو کول دا میاشتو دا یہود طریقہ داو چھا غیب دا مخک کول اور رستو کول کو پاگی باندی اوزل پا اوڑی کی روجی را گے یہود باندی اوزل پا اوڑی کی روجی را گے دا اوڑی روجی برا چاپلا رونی سی نیویشی سو الحمدللہ ثم الحمدللہ مون مسلمانانی نیویش پوگی بخبرو کن اغیبانی دا اوڑی روجی را چی روجی پیران لوی دا بسوگ نیسی وی لکا دا سی بہو کو مولیان را غن شو وی دا سی بہو کو چی دا روجی با جمی تا وارو ستا بے وارو جمی تا بے وارو نو چی آغی خپل حساب کتاب اوکو نوی پا جمعی کی خورنس دولس گھنٹے دا روجہ او پا اوڑ کی روجہ شپانس گھنٹے دا نیر دا خود گھنٹو فرق راگو ناغی عصاب اوکو نوی لس روجے بزیاتی نیسو سبکو دیر شوے کنا نو دل دا گھنٹو عصاب اوکو نو روجے دا اوڑی نا جمعی تواڑو دے نوی یر لس روجے دا گھنٹو عصاب چوکو نو لس روجے تے جوڑے شوے نوی یر لس روجے با منگ زیاتی نیسو نو سلویخے کی نو باچے بیمار شو روجی سلویخ کی نو باچے بیمار شو نو مولیانو اعلانو کو و لس لس روجی با دا باچا دا سر منو منخ تا بکو چیر دا لس روجی مونگ زیادی نو سر دید پارا چیز مونگ باچا خود خکی نو دا سلویخ دا نسو شوی پانزوز نوز پانزوز روجی نیسی اول دیر شوی بیا سلویخ شوی او دا باچا دا پارا لسو نیولی نسو شوی پنزو شوی دغه رنگ د عیسایان هم دغه طریقه کار ناغوی دا مخک کول و رستو کول بے کول دا مکی مشرکینو او دغه رنگ دا مدینه چی کم مشرکینو اکم کافرانو اغیتین هم دا طریقه ازده کرده و عربو اسلام در آتنو نروان دی اغیتین هم دا طریقه ازده کرده و اس دوی خو په شریعت د ابراهیم علیه السلام باندې او د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې هم دا سلور میاشتې د عزت وي، هم دا سلور میاشتې د عزت وي. نو عربو به چې وکتل چې دشمن هم کمزورې دی، نو چې میاشت د محرم به وه، نو هغوی به ویل مړه داسې به وکړو، دا محرم نه، دا سفر شوه، دا څه شوه؟ سفر شوه، دا څه شوه؟ سفر شوه. یو میاشت به یې مخکې کا، او مړه دا د سفر میاشت چې را روانه ده کنه، ا به محرم کو، نو میاشتې به څه کې مخکې وروستو به کې، نو محرم به سفر کو، نو په دشمن به حمله وکړه. نو که چا به وتېره نه کړه، دا خو میاشت د محرم ده، حمله م ولې وکړه؟ نه مړه وی مونږ ته سفر جوړ کو، سفر هم ته جوړ کو. نه دغه رنګې د سفر هغه میاشت به محرم کا، او د محرم هغه میاشت به سفر کا. نو قرآن پہ رد کئی چھے انما النسیء زیادتن فی الکفر، یقیناً رستو کول دا میاشتو، یقیناً رستو کول دا حکم شرعی، زیادتن فی الکفر، زیادتوالے دے پا کفر کے، دا حکم شرعی دے چھے دا سلور میاشت دا عزت تی، نو چھے تپا دے سلور میاشتو کے جنگ کے، نو دا تا حکم شرعی رستو نکو، دا غی خلاف دے نکو، نو کفر کے دے زیادتوالے کو کا. یدول به الذین کفروا، خطا کوي په دې سره هغه کسان کفرو چې کافران دي، هیله ولا جوړه کړه، دا به محرم کو، مړه به سفر کو، اوسم ولا هیله جوړې کړې دي کا. او یره کوي وطن مدرسه جوړی او د سره پیسې نه نبی هیله شوې ده ښا وره، او یو وطن کا مدرسه جوړی، شوق مدرسې ته کیږي او د سره پیسې نه وي، نو یې سبق کوي، نو یې دیر داسې وکړي چې دې دې ځان قرضدارې کی، سری کی ځان قرضدارې دي، دې دې رچانه قرض را واخلي، نو په دغه قرض باندې دې دا مدرسه واخلي او جوړه دي کی، نو دې خو قرضدارې شو، نو اوس په قرضداري باندې زکات کیږي، نو بس خلک دې روړي زکاتونو دله دې ورکي، زکه دی خو مقروض دی، قرضدار دی. استاد محترم وی جی بهیلم جوړه کې دا ایله خو یهود لم نه ورتله، او بتا سو اعلان نه اوره زه پځه، ها دا قیزه شروع شو ویدوس هله او شو دا هله خو دا چل خو یهود لم نه ورتله. از مثال درکو، یو تن خمالدار دی، زما بنگلی ته زړه کیږي، زما مثال در کوم خا پسخی گم نہ، لیس منا من لم یتغنا بالقران، نبی علیہ السلام فرمائی زما د امت نن دے، زما د امت نن دے چې سوک غنی نہ شو قرآن باندې، سوک بے پروا نہ شو قرآن باندې، چې د قرآن علم الله در کو او ته بیام بل ته اوپس خې دے، چې د پلان کی گاڑے دے او د پلان کی بنگلہ دے او د پلان کی داری، تر سره مسلمان اینا، تر سره مومن اینا، قرآن والا خو بچا تا نہ پسخی کی، پکار تا چی خلق تا تو بسخی کی، تو بچا تا نہ پسخی کی، کل کل زڑا کی راشی خو توبی اوبا سے گورے، پھر گے بخبروں کا نہ پھر. مثال در کوم زما بنگلی تا زڑا کی گی، او زکاة پا ما خو نکی گی کن، کی گی لکا کہ نکی گی، نکی گی اس کز مثال دا سو کم چی قرض نا واخلب، او پا قرض با نزمک واخلب، نو خلق تا بوئے مالک مال زکاة روڑے زخو قرض دارے کی گی پا ما کر، عجیبه ایلی دا گو ریخا، عجیبه چلیو کو وقتی او ملگری دا مولانا شانو من سب راغلی و ناس تو نو خبری کولی، نو نواز سب که دا خبرو کا، نو آقا وطیو یلک دا خو عجیبه کار شوی ده، وی نواز شریف وی چون زم قرص داره، او ریدیم دی نواز شریف وی زم دا حکومت قرص داره، ما باقیده زمیاش بس کس ادا کن، او ریدیم دی چرتا اس نواز شریف ہم قرض دار ہے، آیا پا نواز شریف ہم زکات کی گی سو آئے تاسو اللہ کا ذریع مڑا کیے گی سڑیا، وہی مولیان چی ہوئی، مولیان چی ہوئی، اس دام مدرسہ جوڑو الفرج ہوں، مدرسہ جوڑو الفرج فرج ہوں کسونے تو سو مدرسه جوړول ایش شی نه دی، دا خو د یهودو کار دی، وی مستحب دا خو د یهودو کار دی، دا خو د انکم یو ذریعه ده، څه شی دی؟ د انکم یو ذریعه ده. ته قرضدار یې شوې کنه، مولا نه تپوس وکړه د مدرسې د محتمم نه، دی به تر مرګه مرګه پورې قرضدار یې، وایي به خساره کې روان یو او د مدرسې قرض دی راباندې او زکاتونه راوړې او ځان قرضدار یې کړی په زوره باندې. استاد شریعت وایي چې ته ځان قرضدار یې کوه مدرسه جوړه کړه. دا کوم نورې چې دي نو دوی کومه توره وکړه چې ته به جوړه کړې او توره به وکړې. خو دا ټولې انې بانې دي یهود لا هغه کارو دا چلونه نه ورتلل چې کوم زموږ مسلمانانو شروع کړ. قسم په الله که دا چلونه هغې له ورتلل هغې وبخل څه یې وکړل هغې وبخل. وایي هغه پلار خو یې ښه سړی و، ابه چې صرف کپن وړو وایي دا زوی خو یې ډېر بد سړی دی، دی خو کپن هم کوي نور هم څه زیاتې کوي. یهود خو زه بیا هم خو زمونږ دا خو د هغې نه هم زیات شو. اوس یې پکې لا دا ایله شروع کړه وایي په مونږ زکات کېږي، وایي کونډه دې ځان له میړو کې که نه چې زمونږ زکات ته ناسته راغله. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یقینا رستو کول د حکم شرعی زیادۃ فی الکفر زیاتواله ری فی الکفر په کفر کې خطا کیږي بدی سرا یا خطا کوي بدی سرا کسان چې کافران دي. یحلونه عاما حلالی دی لر یو کال و یحرمونه عاما او حرامی دی لر بل کال یو کال حرام کی او بل کال حلال کی. سم مطلب شو مثال دی کال دشمن کمزور ہے نو کم محرمی وی جنگ پا کی روا دے من دا بس سفر کو او کبل کال دشمن زور وری نو کوی چی عملو کنو وی نجو محرم دے محرم دے حرام دے جنگ پکے ويحرمون عمل او حرام غني دي لرب الكال ليواتي عدت ما حرم الله دي لپارا چی پورگی شمیر د میاشتو آغا حرم الله چی حرام کڑی دی الله. فیحلو ما حرم الله یو کال حلالی او بل کال حرامی دا سر پارا سر پارا چی انا آغا کم میاشت دی چی آغا پورگی مڑا وی سلور میاشت دا ارمت تی کنا نه ضروری نه چې محرم او رجب او ذیقعده او ذیالحجې نورې م میاشتې مقرر کړو مونږ نورې څلور میاشتې به وټاکو جنګ به پکې نه کوو. دا چلونه ولونه یې کول اړه ښکاریانو چلو کنه د میانو ښکار بیا چې کولو څنګه چلول یې کولو د مونځ په بانې طریق خوړې فیحلو ما حرم الله ایو تن مونځ کولو پردي پټي کې د ترو په پټي کې تری پېژنې تری پېژنې تریم نه پیژنې نه پیژنې ا ته بادرنګو په شانتی داسې اوږدي اوږدي داسې نری نری وي اوږدي اوږدي دې ته ترې وایي تا ته تریم نه مړه سړی برسانډې نه ترې ته کشنی وي لکه د بادرنګ په شان خلک یې کټوی کې هم پخوي او څوک یې همداسې کټکۍ مالګه پیا چې همداسې خوري زه چې بیمار وم یوسف پر وړې مالا یاد دي شي کنه دبر اوڑی خبر میں دی پوری کولا یو تن منز کولا ترو پا پٹی کی لگ یو منز کولا تری خوڑی چا خوانے ولی تو چیرا زمیدار خورا روان دے زر منز تو درے دو چی منز تو درے تری خو سر دی چی سنگ یو سر جیر لانو نو ترخ کیوس تره نیولی نیمه خوڑا چی نیمه خوڑا نو واپس کی ناس تو جلسے اکڑا نو چی دوی می سر جیر لانو نو نیمه نورم تیرا کا نو هغه به زمیندار پیراو نو په دې ملا باندې په لوړو والو وای ظالمه د مونځ په بانه تاریخ لري ظالمه د مونځ په بانه تاریخ لري نو دویم د مونځ په بانه تاریخ وای خوري هلی جوړې کړي چلونه ولا جوړ کړي دي. فیحلو ما حرم الله نو حلال غنیا ما چې حرام کړي دي الله. الله خو په دې میاشتو کې جنگ کول حرام کړیو کنه نو دوی څه کوي حلال غنی زوین لهم سو آمانیم خیستکڑی شو دویتان یا خیست شویدی دویتان سو آمانیم اگا بد آمان لدوی اگا بد آمان لو تا خیست شوی چاو تا خیستکڑی شیطان و تا اگا بد آمان خیستکڑی مرپا دیو کس گناہ دا خوم اگا میاشتا نا محرم کے نا رجب کس ہے سا چلو شکر لگی مخ کروستو کے دونا خو مرپا نورا سپوک میں کم فرق رازی سڑیا دونوں کو میاشت کم فرق رہ جی کل دو 29 کل دو 30 مړه سړی دی کې سړي جو مخ کې ورستو کې شیطان ته بد عمل خسته کړي. والله لا يهدي القوم الكافرين, الله توفيق نور کې قوم کافرانو ته. په دې زبان د دوی میسره صورت ختم شو. او په دې دوی میسره صورت کې دادا 28 نه دایت نمبر 29 نه شروع وا, دایت نمبر 29 نه شروع وا, په دې زبان اختتام تور شه د پایت نمبر 37 باندې. په دې کې الله بیان کړو د الی کتابو داغي خباستونو په دې ته ذکر کړي. الی کتاب دوه قسمه, یو ته ویل کیږي يهود او دویم ته ویل کیږي نصارا. راتن کې سبق کې ان شاء الله بیان وکړو د منافقینو درېمې سبق شروع کوو او د منافقینو بحث پکې الله کوي. درش په د صفات د منافقینو ذکر کوي, سمرا درش به د 63 صفات د منافقینو الله ذکر کوي. کله کله او پزانم شکر راځي. ان عدت الشهور, یقینا شمیر د میاشتو, عند الله په نزد الله باندې, 12 شهران 12 میاشتې دي, په کتاب الله, په کتاب د الله کې, یعنی په لوی محفوظ کې, یوم خلق السماوات, دا ورځ نه چې پیدا کړی دي اسمانونو زمکا, منها اربات حرم, د دینا سلور د عزت دي, ذالک الدین القیم, دا د دین مضبوط, دا مضبوط دین دی, په دې کې د ځان نه کمیو زیاتې مخکې کول او رستو کول هغه نه دي پکار. فلا تظلموا فيهن انفسكم, زیاتې مکوي په دې کې په خپلو ځانونو باندې, او وجنې مشرکانو لران په داسې حال کې چې ټولو وجنې لکه څنګه چې وجنې تاسو لران ټول, او پوهشئ چې یقینا الله مع المتقین, سره د پرهیزګارانو نه دی په امداد کې. انما النسیء زیادة فی الکفر, یقینا رستو کول د حکم شرعی, یا یقینا رستو کول د میاشتو زیاتې دی په کفر کې. خطا کیږي یا خطا کوي په دې سره کسان چې کافران دي, حلال ګڼي دی لره یو کال او حرام ګڼي دی لره بل کال, دې لپاره چې پوره والی وکړي د شمیر د میاشتو. هغه حرم الله چې حرام کړی دی الله, نو حلال ګڼي هغه چې حرام کړی دی الله. زوین لهم سوء اعمالهم, خیسته شوی دی دوی ته هغه بد اعمال د دوی. والله لا يهدي القوم الكافرين, الله توفیق نه ورکوي قوم کافرانو ته.